Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе апошнія старонкі аповесці Рэкса Стаўта «Крылаты рэвальвер». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рыгаўцоў. Пераклад з англійскай мовы Уладзіміра Шчаснага. Подпишите под перу. Я засвечу подпис, и с вами все будет в порядку. Вы маете на увазе подписать вот это? Погардливо ускликнула Клара. Я не настолько дурная. Я выбрал момент, когда в наш бок зернул официант, загадал подлить виски, а потом за компанию осушить свою шклянку. Я сустрелся с пильным позерком Клары, який отповедал ее по хмурному настрою. «Послухай, синявочка», – звернулся я до яе померковно, – «я не засовываю тебе под пазногти иголок. Я не повторяю, что мы можем доказать, что ты заходила в студию, бо у тебя был ключ, эти двери были не замкненные. Это неистотно. И перенесла револьвер. Мы ведаем, что это зробила ты, потому что никто інший не мог, а ты была у студии менавіта в той час, а я мушу признаться, что мы не можем это доказать. Тем не менее, я пропоную одно выдатное погоднение. Только послухай. Я наставил у ее бок конец ручки. Эта заява нам потребная только на той выпадок, коли особа, якая поклала револьвер назад на подлогу, окажется настолько дурной, что проговорится. А это вельми неимоверно. И он только... Вы сказали, и он... спыталася Клара. «Ну, все ровно, ён, ці яна, як кажа мистер Вулф, мова стерпіць любы займеннік. Ён толькі б нарабіў сабе клопоту. Калі ж ён не прагаворыцца, а ён такі змоўчыць, твое паказанне не будзе скарыстана зусім, але трэба мець яго ў сейфе на той выпадак, калі ён все ж такі прабалбочыцца. Да таго ж, маючы гэтае сведчанне, мы не будзем лічыць сябе абавязаным інфармаваць паліцыі, што ў цябе ёсць ключ ад дзвярэй студыі. Ключы нас не цікавілі б. І яшчэ адна рэч, ты зберажэш для бацькі добры пачак грошай. Калі ты падпішаш гэтае сведчанне, мы зможам высветліць справу аб забойстве Мільёна і выпадку поспеху. Я гарантую, што ў місіс Мільён не будзе ніякага жадання прад'яўляць іск твайму бацьку. И она будет занадто занятой одной справой, так что не марудь и подписывай, — додал я, пропоновывающий Клары ручку. И она дмовно, але не вельми энергично покрутила головой, бо мозг знову включился в работу. Полностью усведомляючи, что ее здольности мыслить были далеко не спортивного узровню, я терпливо чекал. Потом принесли новые порции виски, і спатрэбіўся перапынак, бо не варта было спадзявацца, каб Клара думала і піла адначасова. Але ўрэшце яна неяк здолела засяродзіцца на акрэсленым мною пытанні. «Значыць, вы ведаеце», – заявіла Клара з задавальненнем. «Мы ведаем дастаткова многа», – сказаў я змрочна. «Вы ведаеце, што яго забіла яна». Вы ведаеце, што яна паклала рэвальвер назад на падлогу. Я таксама гэта ведала. Я ведала, што гэта яна. І цяпер вы можаце гэта даказаць? Калі я падпішу паперу, вы зможаце гэта даказаць. Вядома, я мог бы схітраваць, але падумаў, якога чорта? Вядома, мы зможам, запэўніў я Клару. З гэтым сведчаннем мы зможам працягваць следства. Яно якраз тое звяно ў ланцугу, якога не хапае. Вось ручка. Клара ўзяла шклянку, апарожніла яе, паставіла на стол. І галаву даю адсеч, калі яна не збіралася зноў адмоўна, але на гэты раз энергічна пакруціць галавой. «Не», — сказала яна рашуча. Я не подпішу. Яна выцягнула ў мой бок руку, трымаючы ў ёй дакумент. Я прызнаюся, што ўсё гэта праўда. І калі вы перадасце справу ў суд, яна скажа, што паклала рэвальвер на падлогу, я пад прысягай засведчу, што я паклала рэвальвер на бюст. Але падпісваць я нічога не буду, бо аднойчы я падпісала штосьці ў сувязі з нейкім здарэннем. І бацька прымусіў мяне паабяцаць, што я ніколі не падпішу ніводнай паперы, не паказаўшы яе перш яму. Я магла б узяць гэтую паперу, паказаць яму і падпісаць, а вы б прыйшлі за ёй увечары ці заўтра. Сказаўшы гэта, яна спахмурнела. Толькі вось яму б стала вядома, што ў мяне быў ключ, але я змагла б усё растлумачыць. Але дакумента ў яе руках ужо не было. Я паспеў узяць яго ў свае рукі. Вы скажаце, што я мог бы памяняць тактыку і працягваць барацьбу. Але вы не былі сведкамі нашай размовы, і ў адрозненне ад мяне не бачылі, што яна вырабляла, і не чулі, што гаварыла. Я здаўся. Узяў з кішэні запісную кніжку, вырваў з яе старонку і пачаў пісаць. «Я не супраць яшчэ адной порцыі», – заявіла Клара. «Хвілінчку», – промармытаў я, працягваючы пісаць наступнае. «Ніра Вулфу. Гэтым пацвярджаю, што Арчі Гудвін зрабіў усё магчымае, каб угаварыць мяне падпісаць напісанае вамі сведчанне і растлумачыў мне мэту гэтай паперы. Я сказала, чаму вымушана адмовіцца паставіць свой подпіс». «Вось», – сказаў я, перадучы ёй тое, што напісаў. «Такім чынам вы не падпішаце дакумента, усяго толькі засведчыце, што адмаўляецеся падпісваць гэтую паперу. Я вымушаны мець такое сведчанне, бо містер Вулф ведае, як мяне вабяць прыгожыя дзяўчаты, асабліва такія элегантныя, як вы. І калі я прынесу яму гэтую паперу без подпісу, ён падумае, што я нават не рабіў спробы. Ён нават можа звольніць мяне. Ну, проста напішыце ўнізе ваше прозвішча». Клара зноў прачытала тое, што было напісана на лістку, і взяла ручку. Яна ўсміхнулася, зірнуўшы на мяне сваімі бліскучымі вачыма. «Вы не жартуеце?» – сказала яна без былой непрыязні. «Я ведаю, калі мной цікавіцца мужчыны. Вы думаеце, што я халодная і хітрая?» «Вось як!» – адгукнуўся я крыху згорчу, але не вельмі горка. «У всякім разе справа не ў тым, зацікавіўся я вамі ці не, а ў тым, што падумае Вулф. Гэта значна дапаможа. Вельмі вам абавязаны». Я ўзяў за яе рук паперу і падзьмуў на яе, каб хутчэй засохла чарніла. «Я ведаю, што мной цікавіцца мужчыны», – зноў сказала Клара. «Болей ад яе мне нічога не было патрэбна. Але я, можна сказаць, паабяцаў яшчэ адну порцыю віскі, таму зноў паклікаў афіцыянта». На заходнюю частку 36-й вуліцы я вярнуўся толькі пасля 6 гадзін. Вулф ужо нанёс візіт у аранжырэю, цяпер сядзеў у кабінеце. Я хуткім крокам зайшоў у пакой і паклаў перад ім на стол паперу без подпісу. «Ну і што?» – прабурчаў ён. Я сеў і дакладна паведаміў Вулфу, як усё адбывалася да таго моманту, калі яна прапанавала ўзяць дакумент дадому і паказаць бацьку. На жаль, заўважыў я, некаторыя з яе выдатных якасцей засталіся непрыкметнымі ў натоўпі ў той вечар. Я гавару гэта не для таго, каб апраўдацца, проста адзначаю факт. Для ўсіх аперацый, што адбываюцца ў звілінах яе мозгу, хапіла б арэхавай шкарлупіны. Ведучы вашы адносіны да бездоказных заяв і жадаючы запэўніць у праўдзівасці менавіта гэтай заявы, я прынёс з сабой доказ. Вось папера, якую яна ўсё-ткі падпісала. Я ўручыў яму лісток, вырваны з блакнота. Вулф зірнуў на паперу і падміргнуў мне. «Яна гэта падпісала?» «Так, сэр, у маёй прысутнасці». «Сапраўды добра», задавальняючы. Я безуважным кіўком галавы пацвердзіў, што ўспрымаю выказаную падзяку. Маё самалюбства застаецца некранутым, калі ён вось так буркае «задавальняючы». «Смелы шырокі почерк», – заўважыў Вулф. «Я напісала вашай ручкай». «Так, сэр. Пакажы я, калі ласка». Я ўстаў і падаў яму ручку разам з некалькімі аркушамі паперы, і спыніўся каля стала, зацікаўлена назіраючы, як Вулф знов і зноў пісаў «Клара Джеймс», параўноўваючы кожную спробу з прынесеным мною зорам. Адначасова ў перапынках перад наступнай спробай ён гаварыў: «Малаверагодна, што нехта некалі ўбачыць гэта, апрача нашых кліентаў. Так, лепш, ёсць яшчэ час пазваніць усім ім да вячэры. Перш місіс Мійён і містру Уіплеру, потым іншым. Скажыце ім, што я прыйшоў да высновы наконт іску місіс Мійён да містера Джеймса. Спытайцеся, ці змогуць яны прыйсці сёння ў 9 гадзін вечара. Калі гэта немагчыма, то можа заўтра в 11. Потым звяжыцеся з містрам Крэймерам, скажыце яму, што, відаць, варта ўзяць з сабою аднаго з сваіх людзей». Вулф расправіў надрукаванае сведчанне на рэгістрацыйным журнале, падрабіў унізе подпіс Клары Джеймс і параўнаў з здабытым мною арыгіналам. «Недасканала, як на спецыяліста», – прамармытаў ён, «але спецыяліст ніколі яго не ўбачыць. Што ж датычыцца нашых кліентаў, то нават калі яны ведаюць яе почырк, гэта пройдзе найлепшым чынам». Спатрэбілася добрая гадзіна, каб дамовіцца па тэлефоне аб сустрэчы ў той вечар, але ўрэшце мне ўдалося выканаць даручэнне. Я так і не змог злавіць Джыфарда Джеймса, але яго дачка згадзілася знайсці яго і прывезці з сабою. Астатніх я адшукаў сам. Адзіны, хто спрабаваў пярэчыць, былі кліенты, асабліва Пегі Мійён. Яна ўпарта адмаўлялася прысутнічаць на сустрэчы, якая павінна была адбыцца пад маркай абмеркавання яе іску да Джыфарда Джеймса, і я мусіў звярнуцца за падтрымкай да Уіплера. Фрэда і Пегі запрасілі прыйсці раней за іншых, каб перагаварыць асобна, і потым вырашыць, заставацца ім ці не. Яна згадзілася з такой прапановай. Яны прыйшлі своечасова да вечерняй кавы. Пэгі, відаць, пачысціла зубы, паспала і прыняла ванну, ну і што, відавочна, перапранулася, але, нягледзячы на ўсё гэта, выгляд яе быў далёка не бліскучы. Яна была ўся насцярожаная, стомленая, замкнёная і скептычная. З яе вуснаў не вырваўся паток слоў наконт таго, што яна шкадуе, чаму свой час за кіламетр не абышла Ніра Вулфа, але, відаць, ёй карцела гэта сказаць. У мяне склалася думка, што настрой Фрэда Уіплера быў такі самы, але ён імкнуўся быць галантным і добразычлівым. Справа ў тым, што на першым візіце да Вулфа настаяла Пегі, цяпер Фрэду не хацелася, каб яна думала, што ў выніку атрымалася хутчэй горш, чым лепш. Яны не ажывіліся нават тады, калі Вулф паказаў сведчанне, падпісанае прозвішчам Клары Джеймс. Яны чыталі яго разам, яна, седзячы ў чырвоным скураным крэсле, ён, прысеўшы побач на падлакотнік. Прачытаўшы, яны адначасова зірнулі на Вулфа. «Ну, дык што?» – спытаў Фрэд. «Шаноўны пан», – сказаў Вулф, адсунувшы кубак са сподкам. «Шаноўная пані, чаму вы прыйшлі да мяне? Таму што тая акалічнасць, што рэвальвера не было на падлозе, калі вы абое зайшлі ў студыю, упэўніла вас у тым, што Мійён не скончыў самагубствам, а яго забілі. Калі гэта акалічнасць дазволіла б вам паверыць, што гэта было самазабойства, вы б ужо пажаніліся, і я не быў бы вам патрэбны». «Выдатна. Цяпер абставіны, як высветлілася, сведчаць менавіта аб гэтым. Чаго яшчэ вы хочаце? Вы хацелі вызваліць свае думкі ад падазронасці? Я іх вызваліў». Фрэд моцна сцяў скрыўленыя вусны. «Я гэтаму не веру», – пахмурна сказала Пегі. «Вы не верыце гэтаму сведчанню?» Вулф узяў дакумент і паклаў у шуфляду стала. Такі ўчынак прыемна здзівіў мяне, як разумная перасцярога, бо набліжалася 9 гадзіна. «Вы лічце, што міс Джеймс падпісала б такі вось дакумент, калі б гэта не была праўдай?» «Навошта тады? Я маю на ўвазе не гэта», – перапыніла яго Пегі. «А тое, што я не веру, каб мой муж скончыў самагубствам, незалежна ад таго, дзе знаходзіўся рэвальвер. Я занадта добра яго ведала. Ён бы ніколі не налажыў на сябе рукі. Ніколі». Пэхі ўзняла галаву і глянула на свайго спадарожніка. «Ці не так, Фрэд?» «Гэтаму цяжка паверыць», – неахвотна пагадзіўся Фрэд. «Вось як!» – з'едліва зауважив Вулф. «Тоді задання, якої ви мені доручили, не відповідає вашому ранейшому описанню. Зрешті, ви повинні погодитися на конт того, що я задоволив вашу просьбу висвітліть про револьвер. Тут уже вам ніяк не викрутиться. Таким чином, доручення виконано, але тепер ви хочете ще нечто. Ви хочете, каб було розкрите забойство, що означає в випадку необхідності і арш забойця. Ви хочете, я маю на увазі, настоювала в повному отчаї Пегі, що не веру, каб ён мог скончить самогубством, і ніхто не примусить мене повірити у гэта. Тепер я розумію, що я саправды у гэты момент почувся дзвінок, і я пайшов відчиняти двері». Так наші клієнти засталися на зустрічу. Усього на ній присутнічало 9 запрошених. Шестеро тих, хто був тут у понеділок вечором, двоє клієнтів, інспектор Креймер і мій старий знайомий і працівник сержант Перлі Стеббінс. Незвичайність зустрічі була в тим, що тільки самий обмежований з усіх присутніх Клара Джеймс розуміла, у чим справа, правда, коли не проговорилася батьку, у чим я сумнівався. Я намела перевагу над достатніми, дякуючи намеку, які почула від мене у барі «Черчилль». У Аделі Бослі, доктора Ллойда, Руперта Гроува, судді Арнольда і Джиффорда Джеймса, до того, як вони зайшли в кабінет і познайомилися з інспектором Креймером і сержантом Стеббінсом, не було підстав лічити, що на зустрічі могло бути щось інше, апроча питання об іску до Джеймса. Один Бог ведав, що вони подумали. Достатково було зірнути їх твари, каб упевнитися, що менавіта яни нічого не ведають. Що дотичиться Креймера і Стеббінса, то у їх був достатковий опыт супрацовництва з Ніро Вулфом. Каб розуміти, що є амаль усі підстави бути упевненим, пер'я посиплеться, тільки ось з кого, як і коли. Що ж дотичиться Фреда і Пегі, то навіть після приходу представників правоохоронних органів вони, видать, лічили, що Вулф збирається кончатково затвердити версію об самозабойстві Мійона, ознайомивши присутніх з свідченням Клари і повідомивши об тим, що Фред розказав нам, як револьвер перенесся з бюста на подлогу, видать тому у їх на тварах був вираз отчаю і зацькаваності. Гэты раз яны адчували себе нібито в пастці. Вулф звернувся до інспектора, який сидів ззаду каля великого глобуса, побач з ім Перлі. «Калі вы не супраць, містер Креймер, перш я висвітлю одно невеликое питання, якое виходить за межи ваших інтересів». Креймер кивнув головою і поправив тричавшую з рота сигару. Вулф перевел позірк на інших присутніх. «Я упевнений, що вам буде приємно почути наступне. Але треба сказати, що я прийшов до такої вислови не для того спеціально, каб порадувати вас. Я вивучив тільки сутність справи. Не кранаючи юридичного статусу місіс Мійон, я лічу, що морально яна не має підстав для іску супраць містера Джеймса. Як я стверджав раней, місіс Мійон погоджається з моєю думкою. Яна не пред'являє іску і не потребує компенсації. Ви підтверджаєте гэту у присутності свідку в місіс Мійон?» «Безумовно». Пегі збиралася нешто додати, але в самий останній момент спинилася. «Цудовно!» – ускочила з кресла Адель Бослі. «Маху я позвонить з вашого телефона?» «Пазней, осек я Вульф. Сядайте, калі ласка». «Мне здається, – заважив суддя Арнольд, – що гэта можна було паведаміць нам і по телефоні. Я мусів адмяніць важную сустрэчу. Адвакатам цяжка дагадзіць». «Даволі слушная заўвага», – пагадзіўся Вульф памерковным тоном. «Калі б гэта было ўсё. Але застаецца пытанне, звязанае са смерцю Мійёна. Калі я... Якое яна мае да гэтага дачыненне? Якраз гэта я і збіраюся вам паведаміць. Безумоўна, гэта не староннее пытанне, бо яго смерць была вынікам, хоць і не ўскосным, гвалтоўных дзеянняў з боку містера Джеймса. Але сфера маіх інтарэсаў не абмяжоўваецца толькі гэтым. Місіс Мійён звернулася да маіх паслуг не толькі таму, каб вырашыць пытанне аб іску, прад'яўленым яе мужам, містеру Джеймсу. Гэта пытанне ўжо закрыта. Але таму, каб праследаваць справу аб смерці мужа. Яна была ўпэўненая, што ён не скончыў самагубствам і не магла паверыць, улічваючы характар містра Міёна, што ён быў здольны на самагубства. Я правёў расследаванне і гатовы паведаміць ёй вынікі. «Навошта мы тут?» – віскнуў Руперт Тлуш. «Мне патрэбны адзін з вас. Патрэбны забойца». «І ўсё ж менавіта мы не патрэбныя», – сурова заўважыў Арнольд. «Чорт!» – раўкнуў Вулф. «Ідзіце! Усе, акрамя аднаго, ідзіце!» Ніхто не зварухнуўся. Вулф пачакаў 5 секунд. «Ну, тады будзем працягваць», – сухо прамовіў ён. «Як я ўжо казаў, я гатовы паведаміць вынікі, але расследаванне пакуль не завершана. Для высвятлення адной вельмі важнай дэталі патрэбна афіцыйная санкцыя». І таму тут прысутнічае інспектор Крэймер. Адначасова спатрэбіцца садзейнічанне з боку місіс Міён, акрамя таго, лічу мэтазгодным атрымаць кансультацыю ад доктара Ллойда, бо менавіта ён падпісаў пасведчанне аб смерці. Вулф перавёў позірк на Пэгі. «Пачнём з вас, мадам. Вы дадзіце згоду на эксгумацыю цела вашага мужа?» «Навошта?» – спыталася місіс Міён, зіўна глянувшы на Вулфа. «Каб атрымаць доказы таго, што яго забілі, і высветліць, хто быў забойца. Для гэтага ёсць даволі важкія падставы». «Так, мне ўсё роўна», – сказала Пэгі ўжо без здзіўлення ў голасе. Яна падумала, што ён сказаў гэта проста так. Вулф перавёў позірк улева. «Вы не супраць, доктар Ллойд?» Ллойд разгубіўся. «Не ведаю». Паволі і выразна адказаў ён: «Не ведаю, куды вы хіліце, але як бы там ні было, ад мяне нічога не залежыць, я проста выпісаў пасведчанне». «Значыць, вы не будзеце супраць?» «Містер Крэймер, падстава для просьбы аб афіцыйнай санкцыі з'явіцца праз момант, але павінен вам сказаць, што абследаванне і даклад павінен зрабіць доктар Абрахам Рэнтнер са шпіталя «Гара Сінай». «Эксгумацыя не праводзіцца толькі таму, што вам гэта цікава», – прабурчаў Крэймер. «Вядома, але справа не ў маёй асабістай цікавнасці», – Вулф абвёў позіркам прысутных. «Усе вы, я лічу, ведаеце, што адна з асноўных прычын, і, відаць, нават галоўнае, што легла в аснову заключэння паліцыі наконт таго, што Міён скончыў самагубствам, былі абставіны надыходу смерці. Безумоўна, неабходнай была наяўнасць і іншых дэталяў, напрыклад, прысутнасць рэвальвера каля цела. І ўсе гэтыя дэталі аказаліся адпаведнымі. Але вырашальным фактарам было тое меркаванне, што чалавека нельга забіць, засунувшы яму ў рот дула і націснувшы на курок, не пазбавіўшы перш прытомнасці, а ніякіх прыкмет таго, што быў нанесены ўдар ці ўжываліся лекавыя прэпараты, не было. Такое меркаванне, звычайна, аказваецца абгрунтаваным, але менавіта гэты выпадак аказаўся выключэннем. Гэта мне прыйшло ў галаву адразу пасля таго, як місіс Міён першы раз прыйшла да мяне на кансультацыю. Паколькі там прысутнічала, але я прадэманструю вам гэта шляхам простага эксперыменту. Арчы, дайце мне рэвальвер». Я выцягнуў 3-ю шуфляду стала і ўзяв адтуль рэвальвер. «Зараджаны?» «Не, сэр», – адказаў я, шчокнувшы затворам. Вольф знов звернувся да прысутных. «Думаю, вось вы, містер Джеймс, як оперны спявак, вы павінны ўмець выконваць аўтарскія рэмаркі. Встаньце, калі ласка». «Справа сур'ёзна, так што рабіць усё належным чынам. Вы пацыент, у якога баліць горла, а містер Худвін – ваш доктар. Ён папросіць вас адкрыць рот, каб мець магчымасць агледзець горла, вы павінны зрабіць тое, што на самай справе зрабілі па такіх абставінах. Калі ласка». «Але ж гэта і так ясна», – сказаў з пахмурным выглядам Джеймс, падымаючыся з крэсла. «Лічу, што няма ніякай патрэбы, тым не меней зрабіце мне ласку. Тут ёсць адна дэталь. Ну, пастарайцеся зрабіць гэта як мага натуральней». «Ну, так. Ну, добра. А вы ўсе назірайце за тварам містера Джеймса. Уважліва. Пачынайце, Арчы». Паклаўшы рэвальвер у кішэню, я падышоў да Джеймса і загадаў яму шырока адкрыць рот. Той павінаваўся. На нейкі час, калі я пачаў выглядаць горла, яго вочы сустрэліся з маімі, а потым закаціліся ўверх. Не спяшаючыся, я ўзяў з кішэні рэвальвер і ўставіў у рот Джэймса, сунувшы дула да самага паднябення. Джэймс таргануўся назад і асеў у крэслі. «Вы бачылі рэвальвер?» – спытаўся Вулф. «Не, мае вочы былі скіраваны ўверх». «Вось так!» – Вулф зірнуў на іншых прысутных. «Вы бачылі, як вочы закаціліся ўверх?» «Так здараецца заўсёды. Калі-небудзь паспрабуйце праверыць на сабе. Я паспрабаваў у сваёй спальні ў нядзелю вечарам, так што нельга сказаць, што зусім немагчыма забіць чалавека вось такім чынам. Гэта нават не цяжка, калі вы яго доктар, і ў яго штосьці не ў парадку з горлам. Вы згодны, доктар Ллойд?» Доктар Ллойд не далучыўся, як іншыя, да ўдзелу ў эксперыменце і нават не зірнуў на Джэймса. Твар яго заставаўся каменным, толькі ледзь прыкметна дрыжэў падбародак. Доктар прыклаў усе намаганні, каб усміхнуцца. «Дэманстрацыя магчымасці здарэння, — сказаў ён даволі мілагучным голасам, — гэта не доказ, што яно адбылося». «Сапраўды, гэта не доказ, — пагадзіўся Вулф, — хоць нам і вядомы некаторыя факты. У вас няма пераканаўчага алібі. Мільён пусціў бы вас у сваю студыю ў любы час без ніякіх пытанняў. Вы маглі з лёгкасцю ўзяць рэвальвер з падстаўкі бюста Каруза і непрыкметна сунуць у кішэню. Для вас, як для нікога іншага, у адказ на просьбу ён бы шырока раскрыў рот, як бы тым самым павінуючыся прыгавору лёсу. Яго забілі неўзабаве пасля таго, як вы былі вымушаны дамовіцца наконт прыёму з доктарам Рэтнерам, каб той агледзеў містэра Мільёна. Нам вядомы адпаведныя факты, ці не так?» «Яны нічога не даказваюць», — не здаваўся доктар Ллойд. Яго голас быў ужо не такі мілагучны. Ён устаў з крэсла, здавалася, яго цела выйшла з-пад кантролю. Пэўна, ён проста не мог больш сядзець у крэсле, яго мускулы дзейнічалі самі па сабе. Тым самым ён зрабіў памылку, бо як толькі ён устаў, адразу увесь закалаціўся. «Але яны дапамогуць», — адказаў яму Вулф, — «калі мы атрымаем яшчэ адзін факт, і мне здаецца, што нам гэта ўдасца, бо чаго б вам так калаціцца? У чым была справа, доктар? Якая-небудзь недарэчная памылка? Вы што, напартачылі ў час аперацыі і навечна загубілі яго голас? Думаю, што атрымалася менавіта так, паколькі пагроза для вашай рэпутацыі і кар'еры была настолькі сур'ёзная, што вы мусілі пайсці на забойства. Як бы там ні было, хутка мы аб гэтым даведаемся, калі доктар Рэтнер правядзе абследаванне і падрыхтуе даклад. Я не спадзяюся, што вы прадставіце...» «Ніякай памылкі не было! Ніякай памылкі не было!» — завішчаў Ллойд. «Такое магло здарыцца з кожным!» Тым самым ён сапраўды зрабіў памылку. Думаю, што ён канчаткова страціў розум, пачуўшы свой голас і зразумеўшы, што перайшоў на істэрычны віск і больш не валодае сабой. Доктар кінуўся да дзвярэй. Я пабег услед за ім, збіў з ног суддзю Арнольда. І дарэмна, бо пакуль я дабег да дзвярэй, доктара Ллойда ўжо атрымаў за каўнер Перлі Стэбінс. Там жа быў і Крэймер. Пачуўшы ззаду нейкі шум, я азірнуўся і ўбачыў, як Клара Джэйнс з лямантам кінулася да Пэгі Мільён, выкрыкваючы нешта такое, што я не мог разабраць. Але бацька і Адэль Бослі спынілі яе і пачалі супакойваць. Суддзя Арнольд з Рупертам Тлушчым з імпэтам хвалілі Вулфа за тое, што ў яго ўсё так цудоўна атрымалася. Пэгі, відаць, румзала, бо плечы яе калаціліся, але твару яе я не бачыў, бо яна ўваткнулася ім у плячо Фрэда, і той моцна абдымаў яе. Паколькі мяне ніхто не шукаў і нікому я не быў патрэбны, я пайшоў у кухню, каб выпіць шклянку малака. Сябры, выслухалі апошнія старонкі аповесці Рэкса Стаўта «Крылаты рэвальвер». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Пераклад з англійскай мовы Уладзіміра Шчаснага.